پرون تاسو ته ما د دې ډول وروه حاصل او خلاصې ویلو قوم عاد دا د حضرت ابوج علیہ الصلوۃ والسلام قوم دی چا ډیر طاقتور قوم دی اور پسند تعمیرات کې دې کا پورا مهارت حاصل و دا مار حضرمو ستمہ ریگنستانی علاقہ دا دی یمن دا دا مانو دا حضرمو کمیس کے حل تو سیدل دا علاقے دیر زیادے آبادی وی ہر قسم غلجات میں وجات خودی کی دوی چکلا دا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام خبر او یمن دا او دا غصر مقابلہ اکڑا سرد دینا چی ہود علیہ الصلوۃ والسلام دوی دا تمام نعمتنا ور پریاس کل چی دورا اللہ تا سرد احسانات کری دی او دا وقا دلید پار یادول چی ددائی پزرونو کی د شکریه جذبه پیدا شي هغه د حضرت ابوج علیہ الصلوۃ والسلام سره مقابله وکړه الله تعالی دا قوم باندې قحط سالی راوستا درې کالا مسلسل په بارانونو پای باندې بند شو باران باندې دوسرا هر څه ته نقصان رسی حضرت علیہ السلام بیا مرتو ہوئی چی گورا دا عذاب الہی دے لیکن حقی دا ہم نمنلا وی دا دستور مخینا دا غصر آروان دے کلا قحط سالی وی کلا بارانون وی دا دوی خبری چی قنمنلا اللہ تعالیٰ پا غیبان دے عذاب راوس لکا پرون تفصیلن دا خبر شیو سلے پیرالا او چې الله تعالی عذاب راشي بیا د بچکی دوسه امکان ندي هیڅ شی بیا یو تن کا فنا نه ورته الله تعالی دا څومره مخلوقات دي دا الله مجرم تا چې کله الله او غالي چې دلته سزا او قوم سب دلته فنا نشي ورته دی په غرونو کې چې کومه بنگلې جوړ کړې وي د دې لپاره چې مونږه د دشمنان نه پدې کې محفوظ وي ندا پاس نہ راوړی دی شي ندی والو نشلو دی شي زدا خلوی دی غرو نو غیب وسوري کړو آه کورونو هم دوی دا تحفظ ورنکو گو چې دوی دعوت دی کولا چې دا کورونو بازونو د پاره د بچاو سامان دی دروازې ورتا اصلو ماتې کړې او د دن نه ګټون نه بهر راوېستل او چته کړو الټه اس په لرا احساس کړو چې نه مات شو دا څه مردار ایدالې دې تنه پتی دی دا ولی دا واقعات د عبرت لپاره الله تعالی بیانې چې دې قومونو کوم بد عملای وی چې دا غي د وجنا د نیوی دا سزا په دای باندې مرتب کړو نزدات اعمال او نزان بچول پکار دي چې هغه دنیا کې هم د سزا سبب ګرځي او آخرت په خود معلوم او دا دی انسان نه وي چې زسې دوی ځان ته داوی چې موږ سيو سوکشتا چې موږ سره مقابله وکړي طاقت ازمایو کې د دې طاقتونه ډېر لیکن دا نه پوری چې دوی له چا طاقت ورکړې ده هغه وسوره له طاقت ورځي دا دوی چې سمراج نخرې مستی کوي دې ته نه پوری چې موږ نو نن انسان لدا سوچ او فکر پکار دی چې دې دې په خپل طاقت باندې په خپل مال باندې په خپل اولاد باندې نازل دي الله تعالی شکریہ دې ادا کړل چې الله مال صحت را کړې دې طاقت را کړې دې اولاد را کړې دې مال را کړې دې الله تعالی شکر گزار دي او کدا الله تعالی شکریہ دې نه ادا کړې مخه ته دا مضمون دې ګوښه دنیا کې د باندې څه سزا را نشي لیکن آخرت ته سزا نه بچ کې دل ددا څه کسانو کدا الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کړی دا ګرانه خبره ده اول دا واقعا او بیا ور پسې د حضرت صالح علی السلام او سمودیان واقعا ورن می درته تام ویل دا څه سره په ترجمه د جوړو وکړو ورن دې دې مسکې دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین دا سلورم دلیل عقلی په وحدانیت الله تعالی دې دروژن وګڼلو قوم عاد المرسلین پیغمبران لرا صرف حضرت حود علیہ السلام حضرت تلیو لیکن تاس تو معلوم علا چھ دیو پیغمبر نے انکار دا دکول پیغمبران نے انکار دے دیو حکم نے انکار دکول احکامو ندے دو قرآن دیو عید نے انکار دکولو ندے اس قال لهم فاغوکی کیوی دویتا ابوهم حقا خیرخوا ددوی فدی صورت کی دکو قوت نمراد خیرخوا بار بار دا ترجمہ او دا الفاظ کیلی هر یو پیغمبر د خپل قوم او د امت لپاره خیر کوي او قوت نسبی نشتا هغه ته هم د مراد او قوت دینی دلته نه مراد لکه اوس ته واقع د حضرت لوط علیه السلام بیانې دي ان شاء الله دا مسله به راشي سوره اعراف کې دا نفس نشته او دلته شته وجه سره اس قال لهم فاغوخ کی چوی دوی تا افوهم حقا خیر خواد دوی که حضرت حود علیہ السلام ان دے قوم نہ دے دے قومی سڑے دے دے نسبی سڑے دے الا تتقون آیات سنی رہے گئے دا اللہ تعالیٰ نا چی عبادت تغیر اللہ کوئے دا اللہ نیر نہیں کوئے اللہ پیدا کری ہے دا ہر سے دل کری دی اللہ تعالیٰ ہوئے حدیث قدسی دے چی تعجب دہا غچانہ دے پیدا کرے ماں دے پومن زما کی اسی روزی زما خلو اور عبادت تغیر اللہ حدیث قدسی اسی زما آلہ دا وطن زما دے دا ملک زما دے دا زمکہ زما دا اسمان زما دے رزق پر زور کوم مو تعالی رضی اللہ راکی بیا مو دې زنه تعجب ته عبادت غیر الله کوي انی لکم ز استاد ظفار رسول پیغمبر اند الله دې طرف نا امین او امانت کوم پتا سو کې مخک دې دې دعوی د نبوت نا یو مانا دا چې مانا دا و دې پیغمبر نه وکړي نو تاسو ما وخت یې کړی دې امانت کوم یا زامین پس کې په هغه د فرایض د رسالت کې د پیغمبرای چې کوم فرایض دی هغه د تاسو هم پای کې اخلاق ولتي کوم په ټول لا په ټول کوم ټول تاسو فتق الله تاسو یریږه د الله تعالی نه الله نه یره تاسو ته او د لالچ او د حرص الزام په ما ملګر وي د دې تقوا معنا مې د دین لفظ تاسو بار بار کړی دا چې تاسو یریږه د الله نه په لګول د الزام کې په ما باندې د لالچ یا د حرص کدا ظاهر سره د لالچ الزام په مال غوې چې دا حریص دی لالچی دی خدای نو ویری کې دا الزام په مامله کې واطیو نو تاسو ما تابعداري وکه پما اسالکم او نو غارم زستا سنا علیه پدې دعوت باندې پدې نصیحت باندې من اجرین سمو اوازا تاسو ما دا خبر سوزل وکړه چې کوم یو سړی زموږ کو سیل راشي داس مقام پر راشي او ما او تاته نصیحت کوي زمونږه سمو عوضه او اجرت نه غواړي د دنه ببل خیر خوا زمونږه په اسو را شیخ بل کارونه پری دي او ما او تاته نصیحت کوي او زمونږه ستانه معوضه هم نه غواړي نو د دې نه زیات خیر خوا بیا د انسان لپاره بل څه نشي انبیا ورته وایي تاسو نه مونږه اجرت نه غواړو سمو عوضه نه غواړو بدل دنه نه غواړو ځان تاسو نه خبره نه غواړو ان اجریا لدا معاوضہ دا عمل زما الا علی رب العالمین مگر دا طرف طرف رب العالمین نا معتدلو دا اہلِ سنت و مذہبون میں در تصول دا رہی دی دانا دی چتائے اوکارو کن خام خال اللہ و دا غی معاوضہ در دل جدی وجوب عقلا نستفا اللہ دا علا مانا دل تمام من عند اللہ نا من عند رب العالمین ہر یہ انسان تا اللہ تعالیٰ پر اعمال باندے جر لفن طرف نا دل چسنگ اعمال اوس د دې حق غلطه دې ته بیان نه چې ګوره تاسو دا غلطه کوي او دغه نه آیا جوړوي تاسو د کل لري عین په هر اوچت ځای کې ریع تاسو ته ماوي چې اوچت ځای ډېرې وته او یا مراد دې نه تاسو ته مه شرام دې عام خپل نه لار څخه به مخلوق زی دې به یا کارو نه جوړوي تاسو خوشی خوشي اوسې دلته فلان فلان بس خپل نه دې جوړوي او یا مراد دری نتاس تا میں اغا دو غرم پنیس کی کمت رہنی باغی کی بدل دا سیتا سجو ان آیتا ہی یاد کارونا آیتا سجو روائے پدغت درو کی یا پدغت لنو لارو باندی یا پوچھا تو زینو باندی سشے آیتن یادگارونا اچت اچت چابا گمبتونا جو کو چابا مینارونا جو کو چابا آسی آبادی ہو گیا صرف دا فخر دا پارا جو تابسونا تاچتاسو عبستار کون گی ہے او سای پکے نا صفقے گدائنا نا گودان لے نا کور بس مخی لکے دے مطابق تا استعمال ترمیزی روایت پیشتے ہو جنہی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بلا ضرورت آبادی کو دا جائزی دا تاوان دے سمرستا ضرورت تے غیر پار آبادی کو دا ضرورت سوا آبادی حدیث تنبی رسول اللہ علیہ وسلم دے لدی تا پوس پا دا قیمت پر از اللہ تعالیٰ دے ضرورت دا پارا چا سمر آبادی کا دا تا معاف دا تا پا دیا سمرا تیسے تکے لگی محکم جو رہے او گرے دا ضرورت نا سیوا آبادی دا دا دے کو لگن اللہ تعالیٰ دا سبب دا دے دا عذاب و برزو ضرورت نا سیوا آبادی دا یو کوئی تاکار کو او بل پیسے چل کل و تد تک جونا مسانعا جوڑوائی تاسو آدی شان و محکم محلات او او دا به اور کوي چې دا د کوم څه زنه تم یې راي دا یې روز مرو نشتا کتم دا واس کوي کتم دا واس نه کوي مونږه ستا خبره ختم نه مونږ او باقي کته دا وایي چې را مصیبتونه راځي تکلیفونه راځي عذابونه راځي د الله تعالی د طرف نه نه دا هیڅ عذاب مذاب نه دی مونږ دی نه یا روا ما زمونږ مشران باندې دا څه حالات راتل دا حالات په بیا بدل شو تا استماوی دیو دری کالا مسلسل پا دیبان قحط سالی و آباران نبی بنشوی ہو دیر زیاد پا تکلیف کیو کو بیاهم دوی دا دینا عبرت ناغستو دیبان ندا عادت دا زمانی دی زمان مشرانو باندیم دا سی سخت راغلی دی او زیاد سخت نرستو پا آغی رات راغلی دی نو اوز کارو باران بون باین بنشوی دی دا عذاب مذاب ندی نا خدایشتا نا دا خدای دا طرف نا دا عذاب دی دا قصی شوی دی گورا دوی دا دینا هم مکمل انکار کو اللہ تعالی پی عذاب راوستو اگر چې دوی خوب دا خبره کوله چې زمونږ نوم زیات طاقتور څوک شته الله تعالی پہ آزاد تسلی را اوس تسلی پہ رااله تاسو ته ما عرض کړو چې د دې طرف نه کله دا تسلی رااله نو دوی چې کوم حیوانات هغه ځنګل ته سرول لپاره پریږدي دا هغه حیوانات طوفان دي او غویان دي د سلی داسې ټکړي دي پر روان دي دوی چې کله دا حیوانات دا سیولي د نا غفل بنگلو ته منډې کړې پاغرونو کې چې کومې جوړې کړې د دې مقصد دا چې په هر کې کمکور او بنل جوړ شي دا نه دي تن دشمن بره کمه غاړه راځي دشمن یو خپل قاصد داسې دیوال نه خونه دي سلور انچ نه انچ چې دنیا ته به مات کې راو وړي دا خو یې کار دی دې من دی واغستې ځان پسې ورونه پورې کړل چې ځکه بار سي دی طوفان دی مونږ ته بس تعرض نه کوي مونږ ته به نقصان نه رسي لیکن هغه سلای چې کنا راغه دا دروازې اور نه مکمل مات کړې اور دن اور پسلا او دن نه لغتا کا سان باپ راو اس تل داس چت پہ کو سمت کے را ناس کو دا سٹو نہ بہو نماز کا دالو اور تنی داس دے تجرو پشان پرتے وی بدماشی کو ر دئی بدا خبر کو نا چ سو تا قطر زمین نہ سی واشتہ دا اللہ تا قط دئی نہ منلو او سم دیر خلق دا سری دا اللہ تعالی تا قط نہ منی پخپل تا قط وا منازی کی لیکن دا تا قط وی چا ور کڑے دا اللہ تعالی ور کڑے دین جو کم ذات وی لدا تا قط ور کڑے دا سمرا تا قط ور دے خدا انسانان دانه مونی سوک ځان ته نسبت کوي سوک سکی سوک سکی دا به بنیاد خلق ته دا الله تعالی ختم لري دی او الله سره قسمه قسمه زادونه دي دا ټول الله تعالی ختم کړل دی خو لړ دا دوی نروس کو بیا یو بل قوم دی هغه قوم ته قوم سمود ویل کیږي دا د هجر علاقه او سیدل در مدینه منوره نه شمال مغربي جانب ته دی مدینه منوره نه دلته نه دلته مدینه منوره داسې د الته مزات جانب کیږي نہ مکمل مغرب طرف ته دی نہ مکمل شمال طرف ته دی بینبین په دې میس کې چې شمال مغربي جانب ورته ویل کیږي دی کې دی آباد دان طاقتون دان دغه قوم عاد یو وه سبا دی ته به عاد ثانی وي الله تعالی د دې هدایت د پاره حضرت صالح علیه السلام دې ته ویل غلو اهم دې دې زیات په کل دان طاقت ور خلقو دی ورته خبر او کړه چیرې کته مون ته یو معجزه ښکارا کې په معجزه بدایي چې دیو کانی نه یو بلار باد لسم یاشت او فار اوزی او بیا دا هغه زم کو وړاندې لنګ شي مونږ بس تا خبرو مونږ حضرت صالح علیہ السلام دا ګران نه دا الګه ګور دا خبره بو شي بیا به ایمان نه راړای وینم مونږ در سره وعده کو وی دا دغه مخامخ چې په دې غر کې ښکاری دینا دي دا سی او فقاره شي حضرت صالح علیہ السلام دور کا ته مو زکو الله تعالی نه دعا وکړه کوم یو ذات ګور رحیم نه الله تعالی دا معصوم پیدا کین او رحیم خو جاندار نه دي تاسو خپل معلومه ده عام جماعت اور بے جان شیرے الله تعالی تکرانه خونه د جلاله د جماعت نه او شی پیدا کی هغه جاندارو ګرځي هغه کان کې تاسو حرکت راغی لکه څنګه چې حرکت د چاوی د درد زیاته حرکت وکړ او کلو شو د اوقات نه دغه سي چې څنګه دی مختلفه د هر حیوان رنگ په کې ساجید خلقت داغي پیدا شو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې د خپل وعده مطابق ایمان راړې دې هغه مشر ایمان راړ خو د نور خلکو ایمان را نه لولو بیا ورته حضرت صالح علیہ السلام هدایات بیانې چورې دا الله دی طرف نه حکم دادی چې دا تاسو یو کوې دی یو چې نه دا یو ورځ به تاسو تاسو سامنے د دین او بس کې او یو ورځ به داو چې الله تعالی پیدا کړی دا عجیب الخلقت خو دا یو ورځ به تاسو کې ښا نمبر به مخفل کلوي دی یو بل په نمبر باندې به تعرض نه کوي کله چې دوی ته نمبر شه مخکې بیان شوی دی چې هغه وګ ټولې دی اوس کلی او بیا به الله پکې تومره پای پیدا کړی چې دې ټول کړی والو با هغه پای کېدل هغه کو ناشنا حیوانو چې تاسو په دې طرف باندې بدلل او دانور حیوانات په تخدیدل تاسو سمای دی نه به یریدل هغه لوی حیوان دی لوی او کدا نو سیب دا په تاسو او چې په کومه غاړه تلل نو هغه به خوړل نو دا واړه ساروی نه دي دا غریبانو وټو دا سمونډ مونډ باندې دا کول نیو غږ کتاب یې لیدو باندې دی والي تا په لیدو باندې دی والي د دې ډیرای چې کوم طرف ته سورو دا حیوانات سوري ته غرمه کې راځم کی دا باغه تر قرار راشه کې تو دی چې حیوانات په بیا له کوي چې ټکړي منډه منډه وږي بو نو زه په ځخ ته خځې وي مخ ته تاسو ما دې بیان کړی دی هغه لالچ ورک کوم کسان ته دې د پاره چې تاسو دا وکم لګه نو موږ هم تاسو یو لونه بدل درکو مال بدل درکو دا لالچ نه کار شه دی بس سبا په مشوره باندې دا کسانو ته کینا سره ولی د اوخه په غو سکړي چې را پرې او ته بیا لاله بچې ته نو ته د حضرت صالح علی السلام چې راغلو نو دا ټایم کې چا ته هغه خو خو دی لاله کړي را مونږ دې دا بچې څه شي بچې خو لا هغه غټي ته بیا ځل نه شي انتظار کوي یو ورځ بس تاسو مخونه سري شي یو ورځ بس تاسو مخونه بیا سي شي زیړ شي او یو په یو ورځ به تاسو په سلوره مرګ بیا تاسو ختمي کوي زیارت جمعہ خالی او د اتوار پر د استاد جنازې دې غم او بشم له بشه کو حضرت صالح علیہ السلام ته ډېر ته شه نو کله د غیدا مخون اثر شي او بل ته کتل څنګه چل دی لکه دانم خاص شروع کو لاغه حضرت صالح علیہ السلام ګور چې مونږ باندې خاص ما عذاب راځي قران شدی د مرز نظر کوا غته د الله تعالی رسول کړو په دې مرز او چې کله تور شو مخونه سم لا خپل انتظار کړو چې په دې ویلو والا زلزله شو او دغه طاقت ور خلک دغه په مس الله تبارک وتعالى هلاك کړو د دې دوه قومونو په دې دوه روغانو کې بیان الله تعالی کوي ها او دا کوي چې ګوره په پوره طاقتونو باندې منازي کوي په دې مال او دولت باندې منازي کوي دا هر سما تاسو له درکړې دي طاقتونه من درکړې دي فصله من درکړې دي تاسو باندې سر څه کوي هغه قوانین هم بیان شي وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کذبت عاد دروجن اوغنلو قوم عاد المرسلین پیغمبرانو لرا یعنی حضرت هود علیہ السلام لرا ورن تصویر کی دیو پیغمبر نے انکار کو کولو نہ اس قال لهم باغ وقت کی چوری دیتا اپو هم ها خیر پاد دی ها ناسه دی نو قوت معنا پرن شیوا چ مراد دینا قوت قومی دی قوت دینی نہ دے زکا کافران دی دے مسلمان هود نہ حضرت هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو نه یری گئے دا اللہ تعالی نا عبادت دا غیر اللہ کوئے دا خدای نا یر نکوئے بیان تاسو دلی بوتانو بوتانو بندگی کوئے انی لکم زستاز دا پار رسولم پیغمبر امین امانت کریم پہا ادا دا رسالت کی پا ادا دا رسالت کی چا اللہ دا طرف ہما کم از موری دا پای کزا امانت کریم کا فتق اللہ تاسو نه یری گئے دا اللہ تعالی نا فتق اللہ مانا میں در تدا کرو جو یری گئے د دینه چاته نه هر څو د لارج الزام په ماوله کوي نه دا په وانیشتا زمانه کنه هر څو نه لارجتا مال دورستا صلی الله علیه و آله وا فی عون تا سمای تا تو کہ و ما سرکم نو غارم دوستا سن علیه پتی دعوت باندې من اجرن سمو आवाज ان اجریا ندا هغه مو आवाज د عمل زما الا علی رب العالمین مگر د طرف د رب العالمین نه پر نه دت دی کی دا تو یی کړو ما زګونه مونږ دا پینځه خبرې فخر او پیغمبر تاسو ته خپل خپل قوم ته کړې دي کورونه دا شروع شي اوس ور پسې سوې اته بنونه آیا جوړوي تاسو به کل لري عین په هر اوچت ځای باندې په هر غونډه باندې په اوچت غر باندې آیا تن یو یادگار جوړوي نه جوړوي تاسو کینوم دي کای چې دا پلان جوړ کړی پلان اخلوی له بلاګانی مې سه به مناری مې د پاسه به کدا سره د دې خو د کوازو تا جتنو اغه دنګ دنګ خلو نو مطلب دا دی چې په دې صورت کې دای بدا یادګارونه جو غفلانی یاد او غفلانی یاد کا تا بسوم چې عباس کار کوونکی تاسو تا بسوم مان عباس کار کوونکی ضرورت او تستا سنشتا او بلا ضرورت د یادګارونه جوړو او دا باندې جوړو دینه معلومه شو چې بغیر د ضرورت نه آبادی دا مضمون شرعاً دغه درخنه ده وتتخذون مصانع دارن کی جوړوي تاسو مانای اور مضبوطی بنگلی مصانی وی لکی کی عالی شان او محکم محل کا عالی شان لو شان والا او مضبوط محل کو سوی لکی دی تا مصانی وی لکی او یا مراد د دین له دی حضور دی دی بداس لو لو تعالیونه جوړ او واسه عباس په جوړ له سفایدا او ضرورت به غیتا نو ی تاسو قام خالو دی تعالیونه جوړوي بلا ضرورت او یا تاسو عالی شان او محکم عمارتونه جوړوي لعلکم تخرجون دا لعلکم معنا د کیسره دی دیدا پارا چې تاسو به نه همیشه د پار د دی چې تاسو به همیشه یې او تاسو تمہاری دی په دغه مضبوطی آبادی سره د پار کور عمرون د دی دی نو ځکه خاور د آبادی په دومره کال پاتې کېدل نه اوس نه هڅه او زر کار دی او تن هم لري نو خاور آبادی په دومره ټینګ نه کوي کنه نو په دې بنیاد باندې په دی دغه تاسو د مضبوطی آبادی دی له کوه چې د تاسو دا خیال دی چې موږ همیشه دلته یو او سوچ تاسو ته اغه ایت دا الله تعالی چې را مضبوطی آبادی تاسو دینه دوی ته ګویا تاسو بدل ته حدیثه موتا ته خو په کوی ته یو مسله ته راځي ګور ورته تاسو حدیث کې صفا مسره دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې دنیا د پار دومره کار او تسمره چې تدل ته پاتې کیږي او آخرت د پار دومره او چې سمره حل ته پاتې کیږي ته دنیا زندگی 55 کال او یا 80 کال په مشکل ده او د دې لپاره موږ سفر پروګرام کړی دی دا ټول کائنات مخې ته کې دا څه چې تاسو ښکاری دا بنگلې دی باغونه دی موټرې دی هر څه دی دا د سره لپاره د صرف د 50 شپږ کاله ژوندۍ لپاره وای علي شان محکم محلونه موږ وکړي دي نور تنظیم مو کړی دی پیغمبر علیه السلام وایي چې دلته څومره پاتې کیږي عمر دی 50 کال دی او آبادی د زرګونو سوونو کډونو ته په سوچو کا دا باندې په زرګونو سوونو کډونو نه وایي چې دا کمه آبادی آخرت دا پارا سمرو که نبی علیہ السلام ای سمرو جا علتا پاتی کیلی دا آخرت زندگی کو ریاض و ساتھ اینا ختمی کنی زندگی دا اغیل امانگا سمرو بانگلی علتا جوڑی کلی دینا ہاری او دے پل گریوان دا سرخ کتا کی او دی گوری چا علتا ما چا کوٹی گئے ہم جوڑا کلی دا برانڈا گئے میں ہم جوڑا کلی دا چرت باغ میں نگولی دے چرت زان میں لے انتظام کلی دے دا سوچ ہر یو انسان دے پخول ہوتی د 50 کال د پاره چې کوم تنظیم کوي د دې موګوري او د نه ختمې دونکو ژوندۍ د پاره چې دې سټي نو هغه د مخې تر اولي چې ماغي له سټي دي تش تور کدو روان دي او کله سې تنظیم کړی دي لعلکم الله تعالی وای تاسو جوړوي دا بنگله حضرت هود علیہ الصلوۃ والسلام وروي دا بنگله جوړوي دا لوړې حوصله جوړوي دا فواری موږ کې لګولي دي لعلکم تخلدون د پاره د دې چې تاسو به همیشه یې دلته او همیشه په تاسو یې نه بیا ورې تاسو سره جوړوي تازه خبره خلاص چې همیشه پاتې کېدل تر دشته ده نه نو لري همیشه دا عمارتونه داوري جوړوي هغه ته او بل ورته داوي چې ګورې کله د دولت او د ریاست په کومار کې سړې راشي نو دې په غریبانو باندې ظلم او تشدد کې همیشه د پارا د بادشاهانو او د مالدارانو ځان له صفت ده چې دې کله د بادشاهانو او د مالدارانو په کومار کې راشي نه بیا غریب ورته سړی دی نختاری په غریبانو باندې تشدد کوي او ظلم کوي همیشه را پاره دغه خلک په غریبانو باندې ظلم کوي نه دلته ورته سوی وای زاب تاسو کله چې تاسو په خمار په چاګي د دولت او بادشاہي کې راشه په غریب ورځ وای زاب تاسو او کله چې تاسو نیول کوي تاسو کوم جباری نو تاسو نیول کوي په داس حالت کې ظلم کوي ظلم کوي جباری جمله جبار نه جبار په معنا د ظالم سره دی کله چې لاس شاته اچوي نو لاس ظالمانه اچوي ظلم تاسو نه کیږي د انصاف لاس تاسو نه کیږي همیشه لپاره د ظالم سره مرسته کیږي د مظلوم مرسته چانه ده کړي تاسو سوچو کې د بدمعاش سړي چې مرسته کیږي او د هغه مظلوم نشته د مالدار مرسته کیږي اگر چې غریب سړي چې دی وهي چې زه حق بجانب د غریب تاسو نشته دا صفت واغی اضافه دشتم کله چې نیول کوي تاسو بتشتم جباری نیول کوي هغه نیول ظلم کوونکی ادا ته حالت جبار چاته ویل کیږي لند ترجمه دا ده چې جبار د چا قانون نه مني هغه ته جبار چې د چا بالا دستی او د چا قانون په ځان باندې اوچت نه مني دته جبار الګا ستا بالا دستی نه منم او ستا قانون نه منم نو دې ظالمانه هم بالا دستی دي چا نه منل ولی دای په زمون په شانوم سو طاقت ورشتا ځان نو جز حسی دای منل نه او قانون د خدای دای کلم نه د جبار په معنا پوښی کوم یو سړی چې هغه د چا د بالادستی په ځان نه مني او قانون د چا نه مني دا سړی ته جابر وی لیکيږي د ته جبار وی لیکيږي او دای په انداز کول تا بل معنا د جبار دادا چې جبار هغه کذبت عادن دروجنو گللو عادیانو المرسلین پیغمبران لرا اس قال لهم باغو تچوی دوی تاقوهم حق خیرقادو دی حودن حود علیہ السلام علا تتقون آیتا سنیرے جاید اللہ تعالیٰ نا چه باتت تغیر اللہ کوئیں انی لکم زستاو تفار رسول پیغمبر امین امانت گرم پسکے فاداد رسالت کی یا زستاسو کی امین مقید چانا دا دی رسالت تا مقید تا ما بانی چر تکی صدا تی نسبت نشکر جدا خیانت کرے دی مقید زندگی زما زندگی تاسو سره تیر شوه ده فتق الله غیر غد الله تعالی او ژوند زما خبر منه او ما اسالکم نو غارم استاد سنا له په دې دعوت باندې من اجرین مزوری ان اجری ان دا ما او دا عمل زما الا علی رب العالمین مگر ذ طرف رب العالمین نا اتبرون ایت اس جوړوي بكل ریعن بحر اوچت ځای کې ایتن یو یادگار تعب سنا چې ابستار کوم کی وي بے فایده کار کوم کی ہے استاسو ته ضرورت نشتا وچت زه به کتل ورته به یادگار جوړو یا د غرونو په میس کې چې دا کمی دری دی په دې کې به یادگاران جوړو او یا چې د کنه سړي لغټه غټه لارې شارې عام نه پای کې به یادگار جوړو وقت تفقون مصانع جوړو تاسو باندې رالکم تخلقون د پار به دې چې تاسو به دنیا همیشه وي و اذا بتشتم کله چې نیول کا یعنی غریبانا نساء بتشتم نه تاسو نیول کوي جب بار په دې حال کې چې ظلم کوونکی ہے فتق الله ورجاء الله تعالى نواتي ونرزم زما تابداري وك وتق الذي ورجاء دا غزات ما تکم جنامات درکړی تاسو ته ما اچ درکړی دي تاسو ته ما هغه انعامات تعالی مونږ تاسو یې پیژنې اما تکم درکړی دي تاسو ته انعام حیوانات وبنین او زامن او جنات باغونا و عيون چینی ان و ان يخافظ عليكم عليكم پتا سو باندې کنا فرمانیو کې زمانہ عذاب يوم عظیم عذاب درځي نه قالو دی ورته سوال علینا برابر ده اون باندې او واسطای او واسطای تمون کا امنن تکون یعنی کی کته من الواعظین دا واس کون کنا ان هاذا نبی دا مر کې دل ژوند کې دل یادا تکلیفنا پاک سالے الا خلق الاول مگر عذاب دلم بنو او دستور دلم بنو خلقو و ما نحنو یوم بمعذبین عذاب را کړي شی زکه چمون دې طاقت والا یو فکذبوه نبی انکار کړو هود علیہ السلام نا فاهلجناهم اللہ وی حلاک لما دی ان فی ذالکا بیشک پوات اید دیگے لآیتن دلائل دو وحدانیت دا اللہ تعالی دی وما کانات سرون ندی زیادت دی مؤمنین ایمان روڑن کی وین ربکا و بیشک ربستا لہو العزیز و خامقا زورور الرحیم محردان امیر بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون فرم تاستما ددي دوال ربو حاصل وخلاص ويدوا قوم